kasama. Wala nang ibang nakikita. Kung ikaw ay may hiling, ibibigay ang lahat. Ngunit dahil sa isang pagkakamali, lahat ay nagbago. Kailangan na kitang bitawan. Kailangan na kitang bitawan. Pakinggan parang isang awitin gawa ng damdamin. Ngunit dahil sa isang pagkakamali, lahat ay nagbago. Kailangan na kitang bitawan. Kailangan na kitang bitawan. Ah.